programlar yapmak istiyorum. Konuşmak. Bazen de tartışmak istiyorum sizinle. Hoşgörünüze Estağfurullah. sığınarak. Bugün Ramazan'ın ilk günü ve bizim programımızın gününe de rast geldi. O nedenle sizinle yapmış olduğunuz tefsir çalışması içerisinde oruç, Ramazan, bu ibadete hangi anlamlar verdiğinizi öğrenmek istiyorum. İsterseniz buradan başlayalım. Siz özellikle Türkçemizde yerleşmiş olan oruç kavramının Kur'an'da hangi ayetlerle bu kavramı, bu ibadeti açıklıyorsunuz? Oradan başlayalım. Teşekkür ederim. Önce Hakkı Yılmaz olarak bana tanıdığınız fırsat için. İkinci bir gerekçe de böyle çok ciddi ve İslam dünyası için önemli olan bir konuyu aslına uygun olarak sunma fırsatı verdiğiniz için de Müslüman kardeşlerim adına da teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve böylece hem şahsınıza hem BİST TV camiasına tekrar teşekkür ediyorum. Ve böylece izleyicilerimize de Ramazan'ın hayırlı olmasını ve hepsinin Kur'an'ın imamlığında uyanmaları doğrultusunda Rabbimizin yardım etmesini Rabbimizden niyaz ediyorum. Şimdi Sayın Özdemir, daha önce birkaç defa eski programlarda da anlattığım gibi maalesef Peygamberimizin döneminden kısa bir zaman sonra bir yozlaşma söz konusu oldu. İnsanları cehaletten kurtaran, vahşetten kurtaran İslam dininin ritüelleri, ibadetler ve ilkeler tümü yozlaştı ve hepsinin de içi boşaldı. İçi boşalınca da cazibesini kaybetti. Ve kimse samimi olarak, içten gelerek yapmaz oldu. Ayrıca yaptıkların da kimseye faydası olmaz oldu. Ve bunu nedenini, nasılını anlatmak için şöyle İslam alemine baktığımız zaman zaten açıkça görüyoruz. Rabbimiz Kur'an'da defalarca eğer inandıysanız en üstün sizsiniz diye bizlere ihtar etmesine rağmen Müslümanlara baktığımız zaman şüphesiz ki itirazsız olarak şu anda da aziz olanlar değil maalesef zelil olanlar biziz. Ehli salibin çizmesi altında ezilenler de biziz. Bunun nedeni tek şey uzun yıllardan beri sistematik olarak İslam ilkelerinin içinin boşaltılmasıdır. Bu ilkelerin, kavramların içini boşaltılması ilimdeki geri kalma mı yoksa Hayır efendim şimdi tabii yaşamda şimdi mı? ilimde de bak her şeyde bak şimdi önce şunu söyleyeceğim. Rabbimiz Kur'an'da önce özellikle Mekke dönemi ayetlerine baktığımız zaman tamamen ilme yöneliktir. Tamamen bilime yöneliktir. Yüzlerce ayet tamamen afaka bakmakla, yani çevremizdeki dağdan tepeye bakmakla, astronomiye, uzaya bakmakla ve içimize, benliğimize, bünyemize, yapımıza bakmakla, biyolojisinden, kimyasından, fiziğinden, astronomisinden, jeolojisinden, astrofiziğine varıncaya kadar her bilimin zorunlu olduğunu zaten ifade ediyordu. Onun için bilimdeki şeyler değil. Yani şu anda ben konuyu oraya getirmeyeceğim. Şu Ben konuyu anlamda oruca getireceğim. evet yani orucun anlamında Ha, bir şimdi bilgisizlik mi olmuştu? evet, maalesef. Sonra da yaşama yansıdı. Tamam, evet. Şimdi esas mesele oruç nedir? Önce ben orucun yani fıkhi boyutuna falan filan böyle şey yapmaya lüzum yok yani. Ben şimdi oruç nedir? Mesela şu anda yıllardır çocukluğumdan beri televizyonlarda, radyolarda Ramazan programları yapılır. Bu programların tümünde oruç anlatılmaz. Oruç şu zaman başlar, şu şöyle yapılır, böyle yapılır, şu bozar, şu bozmaz, şu mekruh eder, şu şöyle der, bu böyle der falan filan gibi şeyler anlatılır. Oruç anlatılırken bir de çok enteresandır, tek illet gösterilir. Efendim Peygamber Efendimiz buyurdu ki sumu tasuhu. Oruç tutun sağlık bulun. Peygamber doktor değil ki sağlık bulun diye bunu insanlığa göstersin olsun. Orucun gayesi sağlık bulmak, bilmem kimin kilosunu azaltmak veyahut da kolesterolünü düşürmek, periz yapmak falan filan değil yani. Allah kimsenin diyetisyen değil. Burada orucun başka bir amacı var. Başka bir işlevi var. Ve oruç hakikaten dünyanın, insanlığın olmazsa olmazı. Ama gerçek oruçta. Evet, yani şimdi, farzında, sünnetinde. Hayır hayır, ben onlara girmiyorum. Buna ben farzı sünneti falan filan değilim. Ama gerçek oruç diyeceksin. Bakalım. Ben burada oruçtan bahsedeceğim. Evet. Yani tutup da fıkıh kitaplarında falan filan yazılanlar, çizilenleri burada benim işim değil o. Bunu şunun için. Ben sırf Kur'an'a bağlı olarak iki şey vardır. Bu Kur'an Arabi olarak inmiştir. Arap dili üzerine inmiştir. Kendisine göre teknik bir yapısı vardır. Yani teknik ve semantik olarak Kur'an'ı anlatarak burada beraber istişare edeceğiz. Ve şimdi bizi izleyenler yani, de şunu kusura bakmasınlar. Dost acı söyler hesabı. Dostları olduğumuzu bilsinler. Ve bu konuda çok çok hassasiyet göstermek suretiyle ilgililerin de peşine düşsünler. Ben bunu da isteyeceğim. Evet. Şimdi yani, ben şöyle önce şey yapayım. Merak uyandırıcı bir giriş yapıyorsunuz. Aslında olay şu. Derler ki işte farz-ı sünneti belli. Uygula. Ondan gördüğün faydayı sen hisset, yaşa, sorarlar. Sana sormazlarsa anlatmana gerek yok. Önemli olan bu farz-ı sünnetlere uygun davranırsan oruç yerine gelir. Anlatsak da anlatmasak da zaten faydasını görürüz. Siz sanıyorum başka bir şey anlatacaksınız. Evet, şimdi bak yine faydasını görürüz dediğimiz zaman sevaba geldi iş. Şunu söyleyeyim, namaz kılman, oruç tutman sevabı falan yok. Allah sevap falan veren demiyor yani. Sevapla da ilgisi yok. Bunlar normal olarak bizlerin eğitimi, nasıl ki mühendis olacak birisi okulda ders görüyorsa, burada da bir amacı var orucun, biraz sonra ayet-i kerimede göreceğiz. Ona ulaşabilmek için, o seviyeye çıkabilmek için, o rütbeye ulaşabilmek için oruç tutulması gerekiyor. Tamam. Mesele bu. Bakalım. Şimdi efendim, mesela şimdi bugün Türk camiasına, Türk milletine oruç ne demektir diye sözcüğü üzerinden soru sorsak %99 bunu bilmeyecektir. Oruç sözcüğünü bilmeyiz. Türkçe'de kullanırız ama anlamını bilmeyiz. Neden bilmeyiz? Onu söyleyeyim. Yabancı sözcük olduğundan bilmeyiz. İkincisi, ikinci el bir sözcük olduğundan bilmeyiz. Bir de o yönü var. İlk elde değil. Yani ikinci el olduğundan farsızdır. Şimdi oruç sözcüğü normal olarak Farsçadaki ruz sözcüğünden gelmiş. Ruz. Ruz gün demek. Yani bildiğin gün. Ruznameler falan filan vardı eskiden. Günlük takvimlerde de günlük anlamında yani. Günlük anlamındaki bir sözcüktür bu. Ama ne alakası var? Şimdi ruz sözcüğünü Türklerin de bir şeyi vardır. Telaffuz zorluğu vardır. Yabancı sözcükleri direkt olarak söyleyemeyiz. Bunu biliyorsun. Şimdi mesela K ile başlayan sözcükleri, R ile başlayan sözcükleri, L ile başlayan sözcükleri direkt söyleyemeyiz. Onların başına bir İ getirmek suretiyle söyleriz. Mesela benim çocukluğumda, benim köyümde sınıftaki ilkokula giderken ki çocukların %99'u kitap diyemezdik. İki kitap. Mesela Ramazan ayıydı. Şimdi Anadolu'ya geçtiğinde kimse Ramazan demez. Bilir misiniz? İramezen derler. Başına bir E takısı getirmek suretiyle. Şimdi Rus sözcüğü de Türkçe'de zor olduğundan dolayı bunu oruz olarak telaffuz etmeye başladık. Oruz geldi geçti böyle oruz oruz derken bunun da telaffuzu zor olduğundan dolayı oruç tarzında söylenir oldu. Bizim bu şeylerdeki hünerimiz biraz iyidir yani. Pek hatırı da sayılır. Mesela sözcüğün aslı Muhammed. Osmanlı dönemimize geldiğimiz zaman Mehmet. Daha sonra Mehmet. Daha sonra da Mehmet. Sözcük. Böyle bir değişikliklere uğraşırız. Yine mesela Fatıma. Peygamberimiz kızının adı. Onu da biz kısaca Fatma veyahut da daha yumuşak harflerle Fadime. Hepsi. Aynı bu değişimler olduğu gibi Rus sözcüğü de oruz ve daha sonradan da oruç şekline girmiş. Adı da günlük demek. Buyurduğunuz gibi. Ama bu değişimlerden geçerek yani. Ama Bu sözcüğün aslı ne? Bu sözcüğün aslı savun. Yani Arapça, Kur'an'da Arapça'da, savun. Arapça'da geçen bunun anlamı savundur. Şimdi ve Kur'an'da, şimdi buna girerken müminlere, yani şöyle anlatayım, müminlere hitap ediyor. Bu ayetin müminlere hitap etmesinin bir sebebi de şu. Veya İslam gelişmiş, hicret gerçekleşmiş ve hicretten de 2 yıl geçmiş. Yani peygamberin Medine dönemindeki 2. yılında oruç emri geldi. Onun için İslam toplumuna geldiği için, mümin toplumuna geldiği için burada müminler muhatap alınmak suretiyle onlara hitap ediliyor. Orijinalini söyleyelim şeyler, müsakınca var mı? Yani siz özellikle açıklamak yani siz nasıl istiyorsanız. Ha sen öyle orijinal şey yaparsak yani özellikle daha, ne hangi kelime açıklamak şimdi, istiyorsunuz orada şimdi, vurguyu. Şimdi burada ey inanmış olan kimseler, sizden evvelkilere yazıldığı gibi oruç tutmak size de yazıldı. Ki takvaya ulaşasınız. Şimdi önemli olan burada, şimdi oruçtan evvel ben bir başka şeye daha, hani dedim ya, oruç aslında insanlığın olmazsa olmazı. Şimdi buradaki ayet-i kerimede de zaten sizden evvelkilere yazıldığı gibi, yani farz edildiği gibi size de farz edildi. Bizden evvelkiler kim? Dediğimiz zaman bizim aklımıza ilk şey geliyor. Söyle, Yahudiler ve Hristiyanlık geliyor. Yani oruç onlara da, Musa peygamberin kitabında da, İsa peygamberin kitabında da onlara da farz edildiğini buradan öğrenmiş oluyoruz. Ve şu anda da onlar kendi şeyleri içerisinde bu orucu tutmaktadır. Hatta bugün Hristiyan aleminin orucu getirdiği bir tanım var. İnanır mısınız bizim Rabbimizin leallekum tettekun umulur ki takvaya ulaşırsınız esprisi ve gerekçesi var ya, ona tıpatıp birebir örtüşen bir oruca tanım getirmiş. Bu çok enteresandır. Bu bir. Yani Hristiyanlıkta ve Yahudilikte diğer bir tabirle bizden evvelki, yani peygamberimizden evvel gelmiş olan İsa peygambere de oruç farz edilmiş. O ümmete, Musa'ya da edilmiş. Fakat biz bunu bizden evvelkiler dediğimiz zaman namaz, zekat vesaire gibi oruçların ta İbrahim peygamberden beri var olduğunda şey yapabiliyoruz. Bir de burada şuna bakıyoruz. Hani bizden evvelki ümmetleri dikkate aldığımız zaman bir de uzak doğu dinleri var. Yani bugün bunlarla ilgili araştırmalar yaptığımızda onların her birinde de orucun varlığını görüyoruz. Hepsinde de oruç var. Kimisinde 3 gün, kimisinde 5 gün, kimisinde çok uzun süre, daha katı, az katı falan filan tarzlarında. Hepsinde tek tek, onları saymaya lüzum yok herhalde buradaki şeylerde. Evet. Hepsinde oruç var. Şimdi acaba onlarda oruç nereden gitti? Tarzında da bir şey yaptığım zaman. Bir zaman burada bir dostumun kulaklarını çinleteceğim. Süleyman Karagül abim bir zaman bir sohbetinde bana demişti ki Süleyman peygamberin İbrahim peygamberin oğlu sadece İsmail ve İshak'tan ibaret değil. Onun başka oğulları da var. Tevrat'ta yazıyor. O Tevrat'ta yazıyor. Hatta şimdi ben onu yaparken işte, Tekvim babında Kitab-ı Mukaddes'in 1 ila 7. cümlelerde İbrahim peygamberin Ketura diye bir eşinin oldu ve bundan 6 tane de oğlunun oldu ve bunları da Şark'a, yani uzak doğuya gönderdiği hakikaten yer alıyor. Demek ki oralara da oruç gibi ibadetler onların vasıtasıyla. Biz tabii ki Kur'an'da hep şeyi inceliyoruz. Bunu görüyoruz. Bunun da bir gerekçesi var tabii ki. Hep Arap Yarımadası yakınlarında yaşamış peygamberlerin adı yer alıyor Kur'an'da. Onların kıssaları yer alıyor. Çünkü Araplar özellikle bu İpek yolu vasıtasıyla sağa sola gidip gelirken onların izlerini, onların kalıntılarını görüyorlar ve onlar ibret olsun, o medeniyetler ibret olsun diye onlar işaret edilmiş. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de biz peygamberlerin bir kısmının kıssasını size naklettik, bir kısmını nakletmedik diye buyurur Rabbimiz. Böylece yani uzak doğudaki o adamların, Buda'nın, Konfüçyüs'ün vesaire gibi insanların da yani tevhidçi şeyleriyle belki peygamber olma ihtimalleri de söz konusu. Bu evet. ritüellerinde oradan gelmiş olması var. İşte Rabbimiz ta o ilk peygamberden bu yana tüm insanlığa farz ettiği, zorunlu olarak yapın dediği orucu mümin olarak bizlere siz de yapacaksınız demiştir. Ayet-i kerimedeki şey bu. Yani oruç bu kadar önemlidir. Şimdi oruç neden önemlidir? Bu bir. Neden önemlidir? Ve oruç nedir? Şimdi bunun ikisinin arasında sohbette bir öncelik tespit etmemiz gerekecek ama istersen kısaca neden gerekliliğini söyleyeyim de ondan sonra orucu şey yapayım. Buyurun. Çünkü oruç لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ buyuruyor. Umulur ki oruç tuttuğunuz takdirde takva sahibi olursunuz. Orucun amacı insanı takva sahibi yapmaktır. Sevap kazandırmak falan filan değil. Sağlık, sıhhat falan filan değil. Şimdi böyle ifadeler, hani sözümün başında demiştim ki, bunlar İslami ritüellerin hedeflerinin saptırtılmasıdır. Adam efendim işte ben işte sağlıklı olmak için kolesterolüm düşsün diye, kilo vereceğim diye, karaciğerim dinlensin diye oruç tutuyorum. Bilmiyorum. Hayır efendim, onlarla uzaktan yakından bir alakası yok. Oruç insanı takvaya götürür. Şimdi takva nedir diye de burada kısaca şey yapıp biraz sonra onun biraz detayına girmemiz gerekecek zorunlu olarak. Takva cennetin bedelidir. Yani cennetin üzerinde takva sahibi olanlar girecektir diye yazar. Takva sahibi olmayanlar cennete giremez. Onun için bütün ibadetlerimizin tümü, haçta dahil, namazda dahil, insanı takva sahibi yapmaktır. Müttaki rütbesine ulaştırmaktır bunların amacı. Öyleyse bu nasıl olacak? Şimdi bir noktası daha var. Şimdi ayet-i kerimenin biraz aşağısında da onu şey yapacağız. Şimdi orucun bir işlevi de takva sahibi şey yaparken Kur'an'ı malzeme yaparak, Kur'an'ı iyi anlatarak, yani oruç Kur'an'ın iyi anlaşılmasına vesile olacak. Kur'an'ı iyi anlatacağız, anlayacağız. Kur'an'ı iyi anladığımız zaman da takva sahibi olacağız. Zincir böyle. Evet, bunu şimdi, ayetlerin toplamından şimdi, çıkarıyoruz. Toplamından, şimdi buradan geleceğiz. Şimdi tabii ayetleri tek tek sırayla şey yapmıyoruz. Şimdi burada izninizle önce savun sözcüğüne bir gireyim. Buyurun. Şimdi savun sözcüğünün aslı, yani ilk defa Arap dilinde yer alışı Nabiyanın veyahut da İbnül Kays gibi adamların şiirlerinde söz konusu olduğu zaman dinginlik, durgunluk, sükunet anlamında. Bunu onlar esen rüzgarın durmasına savun demişler. Güneşin tepeye gelip durmasına savun demişler. Çıkrığın kuyudan çekerken takılmasına savun demişler. Atın, devenin yemeyiş, içmeyiş, yürümeyişine savun demişler. İlk sözcüğün kökü buradan geliyor. Şimdi sonradan din literatürüne bu sözcük nasıl girmiş dediğimiz zaman Lisanül Arab'a bakıyoruz. Burada çok enteresan bir boyuta giriyoruz. Lisanül Arab'a baktığımız zaman aynen tarif şudur. Es-savmu terkül ekli ve şirbi ve nikahı ve kelamı. Tabii bu dini tarif. Hayır. Bu dini tarif. Bu sözcüğün genel tarifi. Bak şimdi burada çok işte bir noktaya geleceğiz şimdi. Şimdi savumun anlamı yemeği, içmeyi, cinsel ilişkiyi kelam. Ve kelamı konuşmayı terk etmektir, bırakmaktır. Esas anlamı, dindeki anlamı da budur. Şimdi burada şimdi, Lisan-ı Arap çok geniş anlamlar verir. O tanım yaparken Hazreti Meryem'in konuşmama orucunu da içine hayır, katarak. Hayır, konuşmama orucunu onu öyle katmaz o. İzninle. Evet. Şimdi ve Kur'an'da özellikle bakın şimdi Kur'an'da özellikle orucun Meryem Valide'de Meryem Suresi'nin 26. ayetinde oradaki kendisine öğretilerin içerisinde sen Oruç nezh edeceksin ve halkın karşısına geçtiğin zaman da onlara gereken konuşmayacaksın onlarla der. O da nezertüldür Rahman-ı Savman tarzında ben Rahman olan Allah'a oruç nezh ettim ve konuşmuyorum der ve ondan sonra işaret diliyle hani konuşma yapar. Ve özellikle konuşmama orucu diye bir tanım söz konusu değil. Konuşmama savun sözcüğünün içindedir. Özellikle Kur'an'da bir tane böyle Meryem suresi 26. ayeti örnek verilmek suretiyle buna vurgulanmıştır. Şimdi izninle bir noktaya geleceğim. Yani konu o değil de. Şimdi. Yani lisan-ı Arap orada bir dil tarifi yapmıyor. Orada bir anlam tarifi yapmış. Şimdi, yani etimoloji değil, iştikak değil. Hayır, etimolojisini yine getirmiş. Yapmış. Bak ama bak şimdi ben burada bir noktaya getireceğim. Zekeriya peygamberde de var. Şimdi Zekeriya peygamberin ki oruç değil. Yine konuşmama. O konuşamama. Konuşmama yani öyle, değil öyle de. Öyle yorumladığın zaman onun şeydi, o çünkü ona direkt olarak, mucize olarak dilin tutulması tarzında. Ben bunu Meryem suresinde çok detaylı tetkik ettim evet. Ve inceledim. Öyle. Ama ben şurada şuraya getireceğim bak. Şimdi Lisanül Arab'a gelelim. Müfredata gelelim. Ragıbal İsfahani'ye. Ve fıkıh kitaplarımıza geldiğimiz zaman. Benim burada işte can alıcı noktamız da zaten burası olacak. Orada Es-Savmu Fişşerev. Aynen ibareyi okuyorum. Dinde oruç. Bak. Eke bak şimdi. Dinde oruç. Terkül ekli ve şirbi ve nikah. Kelam kaldırılmıştır. Konuşmayı terk etme maddesi dini tanımda yok edilmiştir. Ve ondan sonra da şu anda bütün dini tanımların içerisinde oruç hangi kitapta nerede olursa olsun dinde oruç böyledir diye bu adamların yapmış olduğu tanıma göre yanlış gitmektedir. Neden? Yani burada şöyle bir ilerlemeden önce şuraya gelelim. Siz Lisan-ı Arabı İbn Manzur'un Lisan-ı Arabı'nın her şeyin aslı yaptınız. Hayır, ben dil bakımından kardeşim. Şimdi buna bakarsam Tacül Arıs'ta da böyle, müfredatta da böyle. Ben evet. Ben onu baz almıyorum. Ben burada yani bütün insanlığa burada ifşa edeceğim bir olay var benim. Evet. Şimdi sözcüğün aslı bu olmasına rağmen bu kitaplar yine veyahut da diğer ilmihal kitapları, fıkıh kitaplarının hepsinde dinde oruç şudur diye terk-i kelam maddesi şeriatta dinde oruç budur diye yemeği terk etmek, içmeyi terk etmek ve cinsel ilişki terk etmektir de 3 maddede sınırlanmıştır. Bu yanlıştır. Ve bu dinde böyle bir tanımın olması da büyük bir yalandır. Yani ben bunun üstüne basacağım. Neden yalandır? Bakın. Şimdi bunu da şey yapayım. Biraz mesele ayetler sırası karışacak ama bu gerekti yani. Şimdi şurada 185. ayete baktığımız zaman şunu göreceğiz. Şehru Ramazanellezi unzile fihil Kur'an dedikten sonra onun altındaki ayette femen şehide minkum şehra felyasumu. Kim ki bu aya tanık olursa, sağ salim bu aya gelir, bu ayı görürse, yaşarsa o ayı oruç tutsun. Şimdi bak buradaki inceleyeceğimiz noktaya bak. Ayı oruçla geçirsin. Şimdi buradaki ay bildiğiniz gibi zaman dilimlerinden gün, hafta ve aydaki aydır. Yani 30 gün. Gök ayı olduğundan dolayı bazen de 29 olur. Bu ayı oruçla geçirsin. Bu sözcüğün anlamı nedir? Gecesiyle gündüzüyle bak ayı. İstisnasız olarak ilk önce burada oruçlu geçirsin. Yani 30 gün gece gündüz bir insan hiçbir şey yemesin, içmesin, konuşmasın, cinsel ilişkide bulunmasın. Bunun anlamı budur burada. Şimdi akli istisnaya falan gerek yok yani. Önce sözlük anlamlarına şey yapalım. Şimdi burada böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman burada dinin sahibinin bize bir yol açması lazım, bir çıkış açması lazım. Ki dinde bir şeyin varlığı dinin sahibi tarafından konur. Dinde din Allah'ındır. Allah'ın dışında hiç kimse dinde ekleme çıkarma yapamaz. Dinde ilke koyamaz. İster peygamber olsun, ister bilmem hangi hazret olsun, ister hangi mezhep olsun, olursa olsun. Din Allah'ındır. Allah'ın dışında kimse dine ait bir şey ortaya koyamaz. Onun için kim din adına ne konuyorsa bunu Allah'ın koymuş olması lazım. Şimdi burada Bu ayet-i kerimeyi şey yaptığımız zaman 30 günün yani gecesiyle gündüzüyle bir ayın aç susuz konuşmadan vesairesinin geçirilmesi lazım geliyor. Anlamı var. Ama ayet-i kerimenin yani pasajın devamına baktığımız zaman işte uhulle lekum leyletus siyamu errefesi ifadesini orada görüyoruz. Rabbimiz bu Ramazan ayının gecelerinde refesi yani cinsel ilişkiyi konuşmayı, sevişmeyi, öpüşmeyi vesaire ve bunların hepsini helallaştırdığını bizzat kendisi ortaya koyuyor. Aynen şunu söylüyorum. Eğer ki terki kelam konuşmama ilkesi oruçtan kaldırılmış olsaydı, kaldırılacaktıysa aynen gece davranışlarını Rabbimizin helallaştırdığı gibi siz kelam olayını terk edebilirsiniz diye Kur'an'da bizzat Allah tarafından konulmuş bir ayet mevcut olmalıydı. Buna rağmen böyle bir ayet yokken olmamasına rağmen bugün fıkıh kitaplarında veyahut da lügat kitaplarında dinde oruç böyledir diye üç maddelik bir oruç tanımı yapılıyorsa yalan ve iftiradır. Evet ben biraz neyse bir reklam arası verelim. Tamam buyurun. Nasıl tekrar edelim? Bizden ayrılmayın. Evet kaldığımız yerden devam edersek kaldığımız yerde kısaca ben bir şöyle bir hatırlatma yapacağım ama siz kendi araştırmalarınızda çizdiğiniz bir yol var, yöntem var. Ona uygun çalışıyorsunuz. Ona herhangi bir itirazım yok. Ama genel olarak bir kelime kökten ona iştikak deniyor. Batı dillerinde etimoloji deniyor. Kökünden birçok kelime türer. Özellikle Arapça buna çok müsaittir. Türetebildiğiniz kadar türetilir. Ve bu iki yüzün de üzerine hatta bazı kelimeler için 300'ün de üzerinde türeyebilir. Bunu kurallı ve kuralsız türeme yöntemleriyle. Sonunda çok değişik anlamlar alır. Bu anlamlar kökten tarih içerisinde birkaç ekonomik anlam türer. Birkaç manevi, ahlaki, fiziki ve insanların tarımın değişik yeniliklerine, özelliklerine, hayatın bir parçasına isim olur. Sonunda lügatçı bunlar hepsini tek tek toplar. Bir kelime kökten 40, 50, 60, 80, 100, 100'ün işte dediğim gibi 200, 300 anlam çıkar. Sonunda bu anlam bir ortak bir tanımla hepsinin mümkün olduğu kadar aslında. Hepsinin zaten kapsaması çok zor. Sonunda bunlar hepsinin büyük büyük çoğunluğunu içine alacak bir tümel bir tanıma gider. Evet. Bu tümel tanım lügatçının bizatihi içtihadi bir tanımıdır. Şimdi lügatçının içtihadi tanımı Kur'an indikten 200, 300, 500 sonra yapılmış tanımlardır. O lügatlerde öyle toplanmıştır. O tanımlar, lügatçının içtihadi tanımı, ayeti, hadisi bu kadar katı ve sınırlayıcı bir şekilde tahsis etmesi, sınırlandırılması, sizin kendi ağzınıza bir şey demiyorum ama genel olarak İslam tarihinde araştırmaları son derece sınırlayıcı ve ayet kelimenin diğer bütün anlamlarını dışlayıcı tarafı da var. Siz mesela kelamda ısrar ediyorsunuz. Kelamı için almakları evet. için. Aslında orada kelam değil. Çok daha fazla şey içine almadığı için. Mesela orada savundan sır. Tasavvuf savunma sır der. Sana sır verdim tutmadın orucun bozuldu der. Ve tarikattan atar. Şimdi lügatten yola çıkar. Bu da böyle bir şey gider. Yani onun evet. için ama şimdi, tamam size bir itirazım şimdi, yok. Kendi araştırmalarınız içerisinde bu yöntemi ben seviştirmişsiniz. Ayet-i kerime de Oruç tutmanın amacının zamanı var mı? Dur gün için geleceğim bak oraya da geleceğim de şimdi şunu kelam olayını bir kapatayım. Şimdi onu henüz kapatmadım. Şimdi ayet-i kerimede oruç tutmanın gerekçesi Allah bize orucu niye tutturuyor? Bizi takvaya ulaştırsın amacına ama yönelik. Ama takvada ısrar aşağıdaki ayette de ki lealleküm teşkürün diyor. O şükür de yine aynı takvaya giden yollardan bir tanesi. Şükürü de açacağım. Şükür de şu anda internette vesaire çok dolaşan bir yazımdır. Bir öncekinde diyor ki eğer bir ilmetmek istiyorsan. Bak şimdi alttaki de pasaj kapatırken de 187'ye bak. Onun senin lealleküm tettekun. Yine takva boyutu var. Şimdi biz birinci ayetteki gerekçeyi şey yapalım da onun sizin sorduğunuz şeye de geleceğim. Şimdi takvaya ulaşma. Takvaya insan düşünerek ulaşır. Düşünceyle, zihinsel faaliyetle ulaşır. Şimdi zaten ayet-i kerimede de bir alttaki evvelde dikkat Kur'an'a çekildi. Kur'an'ın yol göstericiliği, yine yol göstericiden açık açık kanıtları ve iyi, kötüyü, güzeli, çirkini, hak ve batılı ayırıcılığına dikkat çekilir. Böyle bir kitap Ramazan ayında indi diye biraz sonra onu göreceğiz. Kur'an'a şey yapıldı. Kur'an bize rehber, bize yol gösteren, bizi takvaya, takvadan sonra da cennete götüren tek araç. Ama şimdi izninle. Yani siz lealle kesinlik ifade eden bir deyim değildir. Hayır, Allah'a göre kesinlik ifade eder. Bizim için yazmış bir kitap. Bizim Allah için değil. Hayır, Allah açısından takvaya ulaşır. Ki belki bunun anlamı var. Çoğunuz bunu yapar, çoğunuz da yapamaz. Burada yapabilecek baba yiğitlere işaret vardır da onlar. Neyse, yani şimdi Kur'an nasıl yapar? Bak, Kur'an bunu nasıl yapar? Kur'an'ın bir sihiri mi var? Yani Kur'an'ın gücü ne? Dediğimiz zaman şuraya geliyoruz. Kur'an'la ilk, tabi Kur'an'ın yarısı yine Kur'an'dan bahseden ayetlerle dolu. Ama Kur'an üzerinde iki tane ayet var dikkat çekici. Cin suresinin ikinci ayetinde Kur'an tanıtılırken şu ifade vardır. Yehdi iler rüşdi. Kur'an insanı reşitliğe götürür, rüşte götürür. Biliyorsunuz. Yani burada ayeti dağıtmadan burada ayette lealle küm. Oraya geleceğim. Şimdi küm dediği zaman Allah'la ilgili değil. Küm. Tamam, bize geliyor da size biz umulur ki gelirsiniz diyor. Size. Bak şimdi Arun Bey. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Sizin dediğiniz anlamı sanki Allah geleceği bilmez gibi bir anlam çıkar da belki. O değil yani. Neden Allah'a değil. Götürüyoruz ki? Diyoruz tamam. Ki. Diyor ki takvaya birçok yol gider. Birçok yol vardı. Bu da bir tanesi diyor. Götürebilir tamam. Diyor. Bu götürebilir. Ama götürmeyebilir de bak. Tamam bak götürmemesi. Bak götürmemesi. Evet. O oruç bize bağlı. Tutarsınız götürmeyebilir o de. O bize bağlı işte. Çünkü oruçtaki yani tanımlanmış gerçek orucu tutmasak zaten götürmez. Bizim zaten derdimiz de o. Şimdi şunu anlatıyorum. Kur'an insanı rüşte götürüyor. Kafasını çalıştırıyor. Ve yine diğer bir ayette de bu kafası çalışmıyor. Bu rüştü hiye akvem olarak en sağlam şey diye ifade ediyor Rabbimiz. İsra 9'da da biliyoruz. Şimdi olay dönüyor dolaşıyor Kur'an vasıtasıyla takvaya ulaşmaya. Peki kelamın buradaki rolü ne? Yani oruçta takvaya ulaştırmasındaki sözün rolü ne? Şimdi esas bizim üzerinde duracağımız nokta bu. Yani bunu bu Hakkı Yılmaz'ın sorunu değil bu. Ben birkaç gerekçeyle yani ufak tefek kendi bilgi kapasitemle bunu ortaya koyacağım. Bunun gerisini sizin gibi eğitimciler, psikologlar ve sosyologlar tamamlayacaksınız. Bu burada, nedir? Tamam, burada usul açısından bir şey izin verirsiniz. Usul açısından. Şimdi usulde şöyle bir kural vardır. Hüküm vardır, hikmet vardır. Evet. Hükümler yerine getirilir. Hikmet felsefe işidir. Burada sorumluluk hükümleri yerine getirmek. Kurallar konur. Kuralları yerine getirecektir. Tamam. İkincisi. Evet. Şimdi biz tersinden hikmetten hüküme varamayız. Yani ürettiğimiz felsefe bize hukuk da, ibadet kuralları da, iman kuralları da koymaz. Ama burada insana Allah'ın emrettiği, emri doğru anladıysak, emrin normlarını yerine getiririz. Ondan sonra onun üzerine felsefe üretenler birçok felsefe ürer. Bir tane değil ki. Filozofun akli şeyine göre, kapasitesine göre, becerisine göre çok farklı anlamlar çıkarır. Şimdi çok farklı anlamlardan çok farklı davranış kalıpları çıkmaz. Yine aynı davranış kalıplarından çok farklı anlamlar çıkar. Onun için biz burada لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ işin gaye hikmet kısmı ile ilgilidir. Hikmet hükmü belirlemez. Ama hükümden hükmü sonuçları birçok hikmet çıkarır. Onun için siz burada tersinden hayır. Noktaya doğru yani şey sonunda değil, tersi değil, aynı şeyi sorgulayıcı noktaya gidiyorsun. Şimdi aynı şeyi anlatıyorsun. Şimdi sen felsefi şeylerle ifade ettin. Yok, ben yani bunu usulü fıkıhta bak evet. şimdi usulü fıkıhta ben bunu gayet şey yapıyorum. Allah'ın her koyduğu emrin bir maslahatı vardır. Evet. Her koyduğu yasağın da bir mefsedeti vardır. Ama o felsefe hüküm koymaz. Hayır, hüküm koy. Biz korunmuş hükümden buraya gidiyoruz. Evet. Şimdi Allah Kur'an'da şunu yap dediyse laf olsun diye değil, kendisi tatmin olsun diye değil. Bu emirler hepsi bizim için ve bir amacı var. Buradaki oruçtaki de bize gösterilmiş amaç bizim takvaya ulaşmamız. Bütün mesele bu. Şimdi burada kelamın buna engel oluşu ne? Ben onu anlatacağım şimdi. Kelam düşünceyi engeller. Şimdi biliyorsun psikolojide incelenir. Yaratıcı düşüncenin önünde duygusal engeller, kültürel engeller, öğrenilen engeller, algılama engelleri, yüklü program engelleri gibi bilimsel tespitler vardır. Ama bu yaratıcı düşüncenin önündeki faktörlerdir. Engelleyici faktörlerdir. Fakat bir de genel olarak mutlak düşünceyi engelleyen faktörler vardır. Bu da kelamdır. Şimdi biz baştan söyledim, siz buna itiraz ettiniz. Konuşmama orucu, itikaf bunun içindir. Hayır. O genel olarak o savun tarifi içerisinde savun parçalanmıştır. Bir normal fıkhın tarif ettiği gün ikinci aydınlığından güneş batıncaya kadar yememek, içmemektir. Bir de itikaf diye bir şey vardır. Geceyi de içine alan. Geceyi içine alan itikafta cinsel ilişkiden uzak durma, konuşmama da vardır. Hayır. Ama sonunda savun itikafı da içine alan bir şeydir. Şimdi itikaf da ayrı bir şey. O da yine aynı savunma benzer. Ama içinde savunu barındıran bir şeydir. Savunu da barındırır. Şimdi onun savunu barındırmasının sebebi şu. Genellikle Peygamber Efendimiz itikafı Ramazan'ın son 10 gününde tuttuğu için, Ramazan ayında yaptığı için. Ben ona yola çıkmadım. Şu, haklısın. Oradan genellikle öyle bir uygulama oradan anlaşılır da. Şimdi itikaf bugünkü Türkçe'de kampa girmektir. Kur'an'ı öğrenmek için, Kur'an çalışmak için, hani öğrencilerin kampa girmesi veyahut da sporcuların hani kampa alınması var ya, her şeyini bırakıp dostun bir yere yönelilmesi, itikafın anlamı budur. Yani konuşma, bunun içinde konuşma hayır var. Hayır efendim, bu tamamen ders çalışmaya, ibadet dedim mi, özellikle Kur'an çalışmaya yönelik bir faaliyettir. Bu şimdi şöyle bir şey var, bizdeki yanlış anlaşılma, bunu Peygamber tabii ki mescitte yapıyordu biliyorsunuz. Bu daha önceden şimdi, peygamberden önce ki peygamberlerin de yaptığı İbrahim peygamberde de vardı. Ta oradan görüyoruz. Hani İbrahim peygamberin evet. Hac suresinde 22'de Bakara 125'te hani beytimi akiflere de itikafçılara da temizleyin emri var ya. Ta İbrahim peygamberden beri işte, ama buradaki yanlış algıladığımız bir yeri var. Nedir? Mescit değil de biz cami anlarız da ondan. Mescit halk eğitim merkezi demektir. Hem okuluyla, hem camisiyle, icabında spor salonuyla da tabii. Biz Kur'an'daki mescidi... O fonksiyonla ilgili değil. Ha, bizatı tamam. İbadet yapan insanın tamam. Kendisiyle ilgili bir şey. Hayır, şimdi burada İhtikaf. Önemli olan itikafta toplu olarak orada kampa girilir. Ayetteki şey bu. Ve ayetin özellikle orada, şimdi gece, hani şeyi söylüyorum, ayetin 187. ayette, gece oruç tuttuğunuz gecelerde size refes helallaştırıldı dediği zaman, ama itikaf yapanlara helal değildir o. Onlar camide cinsel ilişkide bulunmasınlar. Eşleriyle sevişmesinler, oynaşmasınlar diye onlara bir ayrıcalık tanınmıştır. Evdekilere serbest ama kamptakilere yani itikafa girmeyenlere ha, itikafları serbest. Serbest. O ayrı. Yani. Onun noktası ayrı. Evet, buyurun. Ama kelamdaki şey şu. Şimdi hakikaten bilimsel olarak konuşma mutlak düşünceye engel. Hani bunu şöyle, bunu sizler araştıracaksınız işte. Ben buradan sonrası topu size atıyorum. Ben sadece size şöyle söylerim yani şimdi şöyle. Hani meşhur bir fıkradır. Politikacı çıkmış meydana nutuk çekiyor. Yapacağız, asacağız, keseceğiz falan derken. Oradan vatandaşın bir tanesi. Beyefendi işte enflasyonla ilgili politikanız ne olacak? Diye sorduğu zaman. Kardeşim ne düşünmesi? Şimdi görmüyor musun? Nutuk çekiyoruz. Veyahut da çok yine doğuya ait bir bilge fıkrası var. Burada bir bilgeye sorarlar. Yani bir insanın akıllı olup olmadığını nereden bileceğiz? O da güzel güzel anlatır. İşte konuşmasındaki işlediği konulara, ciddiyetine, dikkatine, derinliğine vesairesine. Peki konuşmasından, ya bu adam hiç konuşmazsa onun akıllı olduğunu nereden bileceğiz? O zaman der ki, dünyaya henüz o kadar çok akıllı adam gelmedi. Yani şimdi hakikaten bu çok gerçek bir şeydir. Ya insan ya düşünür ya konuşur. Ve şu anda bizler Ramazan aylarında oruç tuttuğumuz günlerde hep çene çaldığımızdan dolayı maalesef düşünemez olduk. Düşünmez olduk. Düşünmediğimiz için de Kur'an'dan ve İslam'ın koymuş olduğu ilkelerden yeterince istifade edemez olduk. Şimdi ben şuna itiraz etmem. İnsanlar daha az konuşup daha çok düşünmesine buna itirazım yok. Ama orucu bozan, orucun bir eksikliği olarak düşünmüş olmasını ben doğru bulmadım. İşte bunu tartışın. Bak bunu bak bu aslında konuyu, vardır. Ben denedim. Denedim. Kur'an'da gördüm konuşmama orucunu. Denedim ne olur diye. Evet, insan zihni beyaz bir kağıt gibi oluyor. Duruluyor, dupduru oluyor. Evet. Ha, işte bunu bakın şimdi şöyle. Yani Hristiyan alemi. Bunun birçok şeyleri var. Tamam, şu an ne güzel yani, bir tek. Ne güzel ama yani bunu. Bunu yapmayan kişinin orucu olmuyor dersek şey olur. Bak, yani bunu, doğru olmaz. Ya fıkhen diyelim oruç ifsad oldu, batıl oldu diyemeyiz. Bak kardeşim şimdi bak şu anda ben o kadar milletin tuttuğu oruca değil. Ben şu anda bu konuyu İslam aleminin tümüne, İzmir'e değil, Türkiye'ye değil, İslam aleminin tümüne diyorum ki Es-salatu fis-savmi tarifi, es-salamu fiş-şerri tarifi doğru olabilmesi için kelam maddesinin bizzat Allah tarafından Kur'an'da kaldırılmış olması gerekir. Allah bunu kaldırmadığına göre bu aslında devam etmeliydi. Binlerce yıldır millete yanlış oruç tutturdunuz, kitaplara yanlış yazdırdınız diyorum. Peki. Ben şimdi şu andaki kişilere vesaire değil yani. Evet. Benim derdim geçmişle ilgili. Bunu da artık ehli insafa bırakıyorum. Evet, burada devamında neler söyleyeceksiniz? Oruç ayetleri. Şimdi oruç ayetlerine geldiğimiz zaman bu oruç ayetleriyle ilgili iki tane kısımda orucu görüyoruz. Birincisi 183-184. Ayetlerde başını okumuştuk. Orada bir de sayılı günlerde maddesi var. O birinci ayetin zaman zarfıdır. Onu aslında iki ayeti birleştirerek bütün meal vermemiz gerekir. Ve bunun anlamı ey inanmış olan kimseler sayılı günlerde daha öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Ki umulur ki takvaya ulaşırsınız. Takvayı inceleyeceğiz tabi süremiz içerisinde. Ama bunun arkasında da فَمَنْ مِنْكُمْ مَرِزًا اَوَلَا سَفَرًا فَاِتَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Kim ki oruç tutarken, tutacağı zaman hasta olursa veyahut da yolda olursa o başka günler o sayıda tutmalıdır tarzında bir birinci grup var. Şimdi burada bu grupta orucun vakti belirlenmemiş. Yani bunu falan gün tutarsın, filan gün tutarsın falan gibi bir şey yok. Yani bugün aynı Hristiyanlarda falan gün filan gün de ihtiyaç anında yaptıkları gibi. Burada da Müslümanlar serbest bırakılmış bir intiba var. Ama bir de şu var. Buradaki anlayacağımız noktalardan bir tanesi de şu. Bu ibadetlerin hani namazında, orucunda, zekatında elimizdeki belgelere ve bilgilere göre, kesin bilgilere göre ki Kur'an bilgilerini İbrahim Aleyhisselam'dan beri devam ettiğini biliyoruz. O taraftan doğru geldiğini biliyoruz. Bu oruçların benim kanaatime, yani %99'luk bir kanaatle ilk önceki İbrahimi inançtan gelen Muharrem orucu, Muharrem günlerindeki 10 günlük bir orucu kapsadığı. Ama aşağıdaki ayetlere geçtiğimiz zaman ikinci bir grup yine geliyor. Şehru Ramazan ellezi unzile fihi'l Kur'an. O Ramazan ayı ki onda Kur'an indirildi dendikten sonra onun altındaki ayette de Femen şehide minkumü şehra fel yasumu. Kim bu Ramazan ayına şahit olur, ona tanıklık eder, onu yaşarsa o ayı oruçlu geçirsin emri geliyor. Ve bunun altında da yine yukarıdaki hani zamanı belirlenmemiş oruçtaki maddeleri kim hasta olursa tekrar var orada. Ha, orada bir tekrar var. Şimdi bunun yakın zaman dilimi yani iki ayet grubunun peş peşe inmediği. Belki aralarında aylar, belki senelerin varlığı söz konusu. Bunları bilemiyoruz. Bu bizim fark geçmişteki... Eder mi? Zaman olması hayır, fark hayır. Eder mi? Şimdi şöyle, bunları bilseydik bayram ederdik. Bunları daha güzel anlardık. Bu bizim İslam tarihinin büyük bir eksiğidir. Yani bunların tespit edilmemiş olması, bunların belirtilmemiş olması büyük bir eksikliktir. Bunu bilseydik, şöyle miydi, böyle miydi dememize hiç ihtiyaç kalmayacaktı. Şu anda böyle net bunu bilseydik zaman dilimini, bu buydu. Peygamber buna binaen Muharrem'de oruç tutardı. Ki tutuyordu. Zaten sahih sünnetlerde de, tarihi belgelerde de bu vardır. Tuttuğu. Ve mütevaterdir. Muharrem orucu mütevaterdir. Bugün de yine bu inancı zannedersem bunu çok sağlıklı. Yani biz Muharrem orucunu diyelim ki, şöyle diyeyim, biz demeyeyim de, sünni kesim Muharrem orucunu pek böyle ciddiye almazken, Şii kesim yani bu konuda bu ayetleri baz almak suretiyle peygamberin yani tevatür uygulamalarından da anlaşıldığına göre bunlar da onu çok ciddiyetle üzerinde dururlar ve tutarlar ve bu benim de çok saygı duyduğum evet, bir yani olaydır. Bu Şia fıkhında, Şia fıkhında oruç 40 gündür. Bu Musevilerden, Hristiyanlardan devam edip gelen bu 40 gün Kur'an'da ilk ayette 10 gün, diğerinde de Şehr-i Ramazan denerek bir aylık 30 30 gün tamam. Yapılmış. Böylece yine 42'ye tamam. Bölünmüştür. 30 ve 10 ve 30 olarak ve 30 ve 10 olarak ikiye bölünmüş. Şimdi Şia her ikisini de tutar. Genel ehl-i sünnet Ramazan'ı farz, diğerini sünnet olarak. Tamam. Şimdi ben şimdi şöyle. Evet, yani burada tabi bu şimdi ayet ortada. Buna fakih bir anlam verecek. Kendi bilgi, iştihadı çabasıyla birine farz, diğerine sünnet anlamı yüklemiş. Evet. Diğeri de başka bir anlam yüklemiş. Evet. Ama ayet ortada olduğu için bugün de iştihadı açık konudur. Muharrem ayıcı farzlara dahil midir değil midir diye. İnsanlar bu konuda iştihat yapabilirler. Yapmalı kardeşim yani şey yapabilir de yapmak zorunda yani bu ayetler böyle askıda yapar, tutulmayacak yine yani. Sünnet çıkar veya yapar Tamam, farz çıkar. Tamam Ama şimdi. İştihada çıkmıyor. Ama şimdi şöyle bu ayette en güzel şey vardır. Yine peygamber ağzıyla bir şey var. La akle tikket tedbir. Tedbir gibi akıl yoktur. Doğru mu? Tedbirli olmak kadar akıllı davranış yoktur. Öyleyse bugün Şia fıkhı, ben bilmiyorum Şia fıkhını bak. Onu siz telaffuz ettiniz. Ben Şia fıkhına ait fazla bir şey bilmem. Ama eğer Şia fıkhında böyle bir şey varsa bu ayetlerle ilgili ben cekedimi ilgilerim, saygı duyarım. Yani bunu şimdi burada böyle söyleyeyim. Ben Muharrem ayında oruç tutan biri değilim. Fakat ayetin kendisinde iki farklı orucun anlatıldığını tamam. Gösteren birçok tamam. Gramere dayalı şey var, işaret var. Tamam, öyleyse şu ana kadar Muharrem ayında oruç tutan biri değilsen bundan sonra ikimiz bu sohbeti burada yaptık ya ikimiz de Muharrem ayında tutmak zorundayız. Sağlığımız el verirse. Tabii tabii o sağlık zaten o işin ana şartlarından bir tanesi yani. Tabii bak bu şimdi ciddi öyle... olmaktan fikirlerinde. Ha, tabii tamam bunu söylüyorum yani şimdi bunu sen ben yapmayacağız da kim yapacak kardeşim tamam bunu madem ki burada bu karar verildi buradan bu anlaşılıyor bunu uygulayacağız yani bunu başkası yaşamayacak yani bunu biz yaşayacağız. Evet şimdi orucun ayet-i kerimeler içerisindeki çoğu şeylerini zannedersem değindik. İşte burada yani başka tartışmalara bırakarak ayet oruçla ilgili diğer ayetlere ve kavramlara geçebiliriz. Evet. Şimdi burada ayet-i kerimede ifade edilen bu aşağıdakindeki bir şükür kavramı var. Hani o, madem oraya geçmeden ben yukarıda ilgili bir şey tamam, söyleyeyim. Buyur. Diyor ki فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ مُشْشَهْرَ فَلْيَسُمْهُ yani sizden kim aya şahit olursa. Evet. Şimdi Kur'an ve Arapçada da, Kur'an'da da evet. Rü'yetle şehadet aynı değildir. Evet. İnsan Arapçada nazar vardır. Evet. Rü'yet vardır. Evet. Şehadet vardır. Bir de basiret vardır. Evet. Bunlar dördü de görüşün farklı evet. fonksiyonlarla evet. ilgilidir. Çıplak gözle bakmaya, görmeye rü'yet denir. Evet. Fakat şehadet uzman kişinin bakışı ve görüşüdür. Hesaba kitapla da ispatlanmış bir görüştür. Evet. Şimdi çıplak gözle gördüm, oruç tuttum diye bu uygulama var. Evet. Bu son derece ilkel bir görüştür ve ayetin kendisine uymaz. Bu gören uzman bir kişi. Bugün uzman dediğimiz astronomdur. Fıkhı ve astronomiyi bilen bir görüştür. Varsa öyle biri görmüşse biz de hemen itaat ederiz. Şimdi kardeşim, onun dışında Diyanet'in rakamlarını biliyorsunuz, istismar edilmiş bir konu. Şimdi bu ayetler indiği zamana baktığımız zaman astronomi gelişmemiş. Hesap kitap gelişmemiş. Ama peygamberimizin açık itirafı var. Biz hesap bilmeyen bir kavmiz. Tamam, şimdi o doğru. Şimdi o tabii öyle bir şey var. Ve şimdi herkes ayı nasıl bilecek? İşte peygamber ayı gördüğünüz zaman orucu tutacaksınız. Ayrıca şey yaptığınız zaman orucu bırakacaksınız ifade. Başka türlüsü yoktu. Şimdi öteki türlü bulutlu gecelerde de herkes sayı sayardı. Bugün 29 oldu, 30 oldu. 30'a tamamlama gibi usuller vardı. Bunlar o döneme ait şeylerdi. Tamam. Şimdi buyurduğun gibi rü'yet gözle görmek. Sadece burada Rabbimiz şehide sözcüğünü şey yaparken bunun bir dediğiniz anlamı da var. Bir de kör olan adamlar var. Kör adamlar görmezler. Ayı görmezler yani. Ama onların da yaşam itibariyle çevresinden duyma itibar edeceği, güvenecekleri adamlarla şeyler vardır. Şimdi millet hala şu anda astronomi o kadar ileri geçmiş ki güneşin ayın tutulduğunu, tutulacağını, doğduğunu, doğacağını, hangi merkezde, hangi saatte olacağını saniyelerle değil yani saniyelerle yani böyle tespit ederken ve ayrıca bak burada bir ayrıca bir şey daha var. Enam suresi 94-95'te ve ayrıca şeyde Rahman suresinde ayın ve güneşin mutlak surette hesap aracı olduğu bildirilirken biz şimdi ne bileyim akşam namazı, yatsı namazı, sabah namazı ve vesaire diğer şeyleri yani normal olarak bilim adamlarının, astronomların tespit etmiş olduğu rakamlara itibar ediyoruz. Tamam işte saat 12 oldu, 12.05 geçiyor, ezan okuyoruz. Öteki türlü işte bilmem top patladı, bilmem şey yapıyoruz. Akşam hani iftarı açmak için vesaire. Ama Ramazan'ın girmesine geldiği zaman kıyamet kopuyor. Onda kıyamet kopuyor. Yani onlar evet. Kıyamet kopuyor. Yani illaki şeye gideceğiz. Şimdi bazı dostlar vardı. Şimdi bundan 15 sene evvel Spil Dağı'nda ay gözetlemeye çıkıyorlardı ki bunlar kelli felli üst makam sahibi insanlardı yani. Eğer ayette re'a deseydi kim gördü yetettiyse çıksın şimdi, ama yok şehir diyor. Onu uzman kim lazım. Şey yaparsa bir de şu var. Arkadan o olayın bir başka yönü daha var. Yani ben gördüm dese ben ona nasıl inanacağım? İslam'da, İslam hukukunda biliyorsun bir tanıklık kurumu vardır ki evet, işte yani şimdi bu şahide şimdi uzman şimdi onu ona tanık edebilmek için o kadar onu elekten süzgeçten geçireceğim ki yani şimdi o fıkıh şeylerindeki şahadet şeyine göre adam yolda yemek yiyorsa, simit yiyorsa onun şahitliği kabul olmaz. Çünkü başkalarını orada şey biraz abartmış ama buradaki konunun uzmanı mesela demek. Bilmem kuşçu yani evde evet. Kuş besleyen adamın şahit olmayacağını der. Bunlar bizim kitaplarımızda var olan şeyler. Biraz ben, abartmışlar ama. Şimdi öteki türlü bilmiyorum yani robot vari gökten zembille inme insanlar hani böyle şey yapacağız. Tabii ki uzman. Şimdi bir reklam. Sayın Yılmaz son bölüme girdik. Ben burada sözünüzü kesmek istemiyorum. Kalın bölümleri tamamlamaya çalışabilirsiniz. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Özdemir. Şimdi bu ayetlerin, bu ayetler demeyeyim de yani pasajın hem birinci ayetin sonunda hem de 187. ayetin sonunda Rabbimiz bu olayın takva gerekçesi olarak yapılması gerektiğini emretmekte, açıklamakta. Şimdi o zaman olayı dönüp dolaşıp bu takva kavramını yani Müslümanların çok çok iyi öğrenmesi lazım geldi. Şimdi biz Ramazan programları genellikle Ramazan üzerine yapılıyor Ramazan ayında. Bu da çok büyük bir yanlış. Aslında Ramazan üzerine değil de bütün programların Kur'an üzerine yapılması lazım geliyor. Çünkü ayet-i kerimede de hani Şehru Ramazanellezi unzile fihi'l Kur'an. Ramazan ayının bir değeri varsa Kur'an yüzünden var. Kur'an olmasa Ramazan ayının herhangi bir değeri falan filan yok yani. Ramazan ayının böyle şişirilmesinin bir anlamı yok. Esas Ramazan'a değeri katan Kur'an'dır. Onun için programların, çalışmaların, bütün sağdaki soldaki yapılmış olan bütün gayretlerin hepsinin Kur'an'a yönelik olması lazım. Şimdi Ramazan ayında biliyorsunuz herkes Kur'an okur, hatimler yapılır, mukabeleler vesaire düzenlenir. Bunu müminler bıraksınlar artık. Anlamadan yapmasınlar. Vakit nakittir. Anlamadan bunu kimse cesaret edip dürüstçe söylemiyor ama şunu ben açıkça söylüyorum. Anlamadan Kur'an okumak ister camide ister evde ne de olursa olsun günahtır. Hatadır, cürümdür. Kendini aldatmaktır. Onun nedeniyle gelsinler bu sene bir deneme yapsınlar. Mesela bu sene Ramazan'da bir kampanya düzenlesinler. Takva kavramını öğrensinler. Bu kadar. Çünkü cennetin bedeli, cennetin faturası takvadır. Bu bir. Bunu yapamayacaklarsa, bu biraz uzun gelecek olurlarsa, sadece Fatiha'nın anlamıyla İhlas'ın anlamını güzelce bir öğrensinler. Bu da çok gelecek olursa ki belki çok gelebilir. İnanır mısın? İhlas suresindeki ehad, hani kul huvallahu ehad, Allahu samet. Samet sözcüğüyle ehad sözcüğünün anlamlarını bu Ramazan'da öğrensinler. Onlara bir ömür sevaptan daha şey, yani diğerlerinden daha fazla şey getirisi vardır. Bunu ben dürüstçe, samimiyetle söylüyorum. Ha anlamadan Kur'an'ı okumuşsun, ha Shakespeare'in herhangi bir kitabını okumuşsun. Hiçbir şey değişmez. Bunu herkes bilmeli. Dürüstçe bilmeli. Onun için bunu anlamalı. Rabbimiz, şimdi esas konuya geliyorum. Kur'an'ın her tarafında, her ayetlerde, her konuyu işlerken takvayı işe yapar. Ortaya koyar. Takva o kadar çok geniş bir şey ki ilk şeyden başlar, hani ittika kelimesiyle hemen başlar. İslam'ın ilk gelen emirlerinin arasında şirkten uzak durmakla ilk anlamını kazanır. Daha sonra son ayetlere kadar, yani Medine'deki inmiş ayetlere kadar hiçbir zaman ihmal edilmeden her paragrafta, her pasajda mutlak surette takva sözcüğü kullanılır. Şimdi takvayı bizim gelenekçi tefsirciler genellikle eskiden Allah'tan korkma olarak anlatırlardı. Halbuki Allah'tan korkulmaz. Allah'tan haşyet duyulur, Allah'a hayranlık duyulur, Allah'tan saygı duyulur. Allah'ın sadece suç işlendiği zaman Allah'tan, hani Allah'ın cezasından korkulur. Suç işlemeyen adamın Allah'tan korkmasına hiç gerek yok ki. Allah'ın cemal sıfatları, sevgisi ve rahmete yönelik şeyleri celal sıfatlarından daha fazla. Esma-i Hüsna'da hani bunları şey yaptığımız zaman. Onun için burada takva Allah'tan korkusu olarak değil, takvayı esas anlamıyla bileceğiz. Biliyorsun takva sözcüğü veka fiilinden, yani koruma fiilinden gelir. Bu takva sözcüğünü ve ittika sözcüğünü ve bunların türevlerini ortaya koyduğumuz zaman, öyle şey yaptığımızda müttaki sözcüğünü, burada Allah'ın azabından kendini koruyan, Allah'a karşı mahcup olmaktan korkan, öyle değil. Yani durup dururken korkma değil yani. Şimdi insan en fazla kimden çekinir yani? Çoruğuna, çocuğuna, en yakınlarına mahcup olmamak için hayatta titizlik gösterir. Allah'ı çok sevdiğinden dolayı, Allah'a çok saygı duyduğundan dolayı Allah'a mahcup olmaktan korkma ve buna göre de kendini hazırlama anlamındadır takva. Bütün Kur'an ayetlerindeki takva sözcüklerini cümleler içerisinde şey yaptığımız zaman tahlil ettim ve toparladım bir kitabımda. Şöyle özetleyivereyim bunu izninizle madde madde. İman etmek, şirkten uzak durmak, Allah'ı unutmamak, Allah ve Resulüne boyun eğmek, inkarcılarla mücadele etmek, bollukta, darlıkta sahip olunan mallardan bağışta bulunmak, namaz kılmak, zekat vermek, verilmiş sözlerde durmak, sıkıntılara sabretmek, açgözlü olmamak, anaya babaya iyi davranmak, hiçbir zaman kendini temize çıkarmaya çalışmamak, tevbe etmek, yanlışlarda ısrar etmemek, yaptıklarının affını dilemek, öfkeye sahip olmak, başkalarını bağışlamak, adaletli olmak ve adaleti ayakta tutmaya gayret etmek. Kur'an'daki geçen ayet, takva ayetlerinin, ittika ayetlerinin, müttaki ayetlerinin tümünden çıkan anlam bu. Şimdi öyleyse şuraya geliyor. Müslüman oruç tuttuğu zaman oruç o insanı, oruç tutan insanı bu tip bir insan yapacaktır. Bu çok önemli şeydir. İşte o insanı böyle bir şey yapacaktır. Şimdi takva sözlüğünün bir anlamdaşı daha var. Bunu Kur'an'da bir olarak hani bir veyahut da bunun çoğulu ebrar olarak ifade ediyoruz. Ve sürekli de hani ayet-i kerimelerde mesela innel ebrara lefî naîm. İyiler yani ebrar nimet cennetlerindedir. Cennette nimetler içindedir gibi ifadeler vardır. Ve yine bir ayette ki çok her zaman ifade ettiğimiz bir şey hani Ali İmran'da çok hassastır. Len tenalul birra hatta tunfikû mimmâ tuhibbûn. Sevdiklerinizi Allah yolunda yani Allah yolunda kamu yararına vermediğiniz, harcamadığınız müddetçe bir makamına eremezsiniz. Bir makamı cennetlik makam. Bunun anlamı en sevdiklerinizi kamu yararına harcamadığınız müddetçe cennete giremezsiniz. İfadenin şeyi bu. Yine bir başka ayette hani böyle Bakara suresinin 177. ayetinde o da yani çok şeydir yani hassas bir şeydir. Estağfirullah. Lel birra en tuvelli vücuhekum gıbrel meşgı vel marif. Biliyorsun doğuya batıya dönmeniz yani bir değildir. Yani cennetlik makama ulaştırılacak bir olay yapmaz size. Velakin el birra men amene billahi vel yevmil ahir vel melaketi vel burada yine aynı şeyleri deminki özetlediğim maddelerin tümünü burada sayar. Ve bunu saydıktan sonra onları ki bak şimdi şöyle bir şey yapayım burada. İman kesimini bitirdikten sonra ve atel mâle alâ hubbihi zevil gurba vel yetâme. Sevmesine rağmen malını bak yakınlarına, başta yakınlarına, yetimlere, miskinlere ve yolda kalmışlara ve isteyicilere ve esaret altında olanlara vermektirdir. Rabbimizin şeyi. Arkadan bu namaz kılmaktır, zekat vermektir ve sözünde durmaktır sözleştiği zaman. Ve dar zamanlarda vesaire sabretmektir. Ve işte doğru olan onlardır. Ayetin sonu ve ulâike humul muttakûn. İşte takva sahipleri de bunlardır. Şimdi bu ayetlere baktığımız zaman ilk aklımıza şu geliyor. Şimdi yine burada ilk sizi yani kendi tespitlerimle biraz şey bırakacak bir şey sorum olacak. Mazur gör. İslam'ın topluma, diğer tabirle Allah'ın topluma ilk emri nedir? Bu şey bir soru oldu. Benden cevap bekliyorsanız siz bu cevabı şöyle isteyeceksiniz. Nüzul sırasına göre, ben nüzul sırasına göre bakmadığım için. Hayır, şimdi geneli evet. Söyleyeceğim. Şimdi böyle şey değil. Yani siz onu bakmadın değil yani. Sen şimdi alışılmışı söyleyeceksin yani. Şimdi evet. Seni oku. Yani o biliyorum. Yani tamam, kolay olsun diye. Kimse de itiraz etmez ya. İtiraz ederler. Tamam. Yani. Nedir bu? Zuhur tesellisidir. Hani iflas etmiş Türkler eski defterleri karıştırmış ya. Şimdi okumak güzel bir şeydir. Şeyde hani toplumda Müslümanlar her türlü açıdan geri kaldıklarından kendilerini işte bizim dinimizin zaten ilk emri okudur be kardeşim gibi böyle bir şey yaparlar yani. Oraya götürürler. Bu çok tartışmalı bir şeydir. Hayır. Şimdi İslam'ın topluma ilk emri oku değildir. Bak şimdi burada oraya çok güzel bir noktaya getiririm. Şimdi neden değildir? İslam'ın hakikaten ilk vahiy peygambere gelen ikra oku demektir. Şey ikradır da aslında oku demek değildir. O Mekke'de yaşayan Abdullahoğlu Muhammed'in peygamberliğe tayin kararnamesidir. Ona sen biriktir ve dağıt anlamındaki ona görevdir. Bizi hiç bağlamaz o. O ikra emri var ya oradaki bizi hiç bağlamaz. Bizi topluma ilk getirdiği zaman şey var ya ilk ayetlerde çok enteresandır. Esas hareket noktamızda işte nüzula göre ki nüzul mecburuz nüzula göre yapmaya. Rabbimiz zaten şimdi şeyde 3. surede hemen üçüncü vahide Müzzemmil suresinde verettiril Kur'an'ı tertile. Kur'an'ı tertille diyor. Biz de Kur'an'ı diyoruz ki düşüne düşüne oku. Ağır ağır oku. Hayır. Öyle falan değil yani. Benim indirdiğim gibi birbirine karıştırmadan tarak dişi gibi. O zaman inzal derdi. He. Şimdi birbirine böyle Kur'an'ı dizeceksin. Evet. Böyle yani bunu şey yapar. Farklı düşünüyoruz. Şimdi böyle şey olarak bak şimdi burada düzüldüğü zaman şunu görüyoruz. İlk hani şey olarak 10. surede Fecir suresinde hani velâ tehatun alâ ta'amil miskin. Siz yetimi, miskinleri, işsizleri, hareketsizler kalmış, miskin, sükunete ermiş. Yani biz yoksul diyoruz ya, yoksul değil yani. İşini, gücünü kaybetmiş, eli kolu bağlanmış adamların taamına gayret etmiyorsunuz. Ve yetimleri kerimleştirmeye gayret etmiyorsunuz. Yetimleri kerimleştirmeye. Bunu hemen arkasında bu 10. surededir. 11. sureye geçtiğimiz zaman hani Duha suresinde Estağfirullah. Fe'emmel yetime felâ tekar ve emmessâile felâ tenhar. Bir evvelki surenin daha bir güzel açılımı. Yetimi kahretme. Biz de bunu buralara yazarız. İşte önünde açtığın hani kiminse o meal mesela oraya bakarsan oraya yazmıştır herifin oğlu. Yetime kahretme. Bak Allah yetimi kahretme diyor. Biz onu yetime kahretme. Yetime kahretmek ne demek? Üzme onu. Bağırma, ona çağırma, hani ona ters davranma. Bunun anlamı budur. Halbuki Allah'ın dediği bu değil. Yetimi kahretme demedim mi? Kahır, bir şeyi olduğu durumdan daha aşağı duruma götürmek demektir. Etin börkütülmesi demektir. Öyleyse babası bunu hangi seviyede bıraktıysa ondan daha aşağı götürme. Yukarı bari götürmüyorsan, onu okutmasıyla, eğitilmesiyle, büyütülmesiyle daha iyi davranıyorsan hiç olmazsa daha aşağıya götürme. Bunun anlamı bu. Şimdi burada da şunu gördük. Takva ayetlerinde, bir ayetlerinde işte miskinlerin, yani işsizlerin işleştirilmesi, işe aşağı kavuşturulması ve yetimlerin, tabii ki yetim dediğimiz zaman illaki sadece babası ölmüş olarak da ele almayalım. Bunu biliyorsunuz zaten yani. Kimsesizleşmiş, yardımdan hani böyle desteği kalmamış. Bugün orada burada yani zebil duruma gelmiş. Herkesi bu şeyin içerisine, kapsamın içerisine alabiliriz. Bunları kahretme. Bunlar yani kötü duruma düşmesinler, rezil olmasınlar. Onları büyüt, yürüt, okut, onu topluma kazandır. İşte İslam'ın ilk emrettiği şeyler, ilk emir bunlardır. Yetimin kahredilmemesi ve işsizlerin işe ve aşa kavuşturulmasıdır. Ve arkasından bunlar öyle vurgulu ki, hemen öbür ayette de bunun arkasından Maun suresinde hani dinsizi gösterir, ahireti inkar eden adamı gösterir. İşte budur der yetimi itip kalkan hani, ona yardım etmeyen, fakirin, fukaranın karnını doyurmayan, işte budur diye bir de böyle bize o adamı gösterir. Yani ahirete inanmayan, dini kabul etmeyen adamı bir de böyle gösterir. İşte buraya gelecek olursak, bu işleri yapan, yani yetimi gözeten, yetimi kerimleştiren, kahretmeyen, işsizlerin işleşmesi için yatırım yapan vesaire, yani onların aşağı kavuşturulması için yapan adamlar, İşte oruç sayesinde takva sahibi olacaklardır. Orucun işlevi bu. Oruç, işte bunun psikolojik olarak gerekli analizleri yapılmalı. Kur'an'la birlikte, Kur'an okunarak, Kur'an düşünülerek, taşınılarak beraber şey yapılacak ve mutlak surette insanı, yani sıradan insanı, belki de gaddar bir insanı, belki de zalim bir insanı, oruç bu işlevleriyle aslına sadık olarak tutulduğu zaman işte bu makama, bu rütbeye çıkaracaktır. Onun için Rabbimiz orucu bize farz etmiştir. Bizim için onun için buradaki diyeceğimiz şeyler bu. Şimdi bu ayet-i kerimeler de, söz konusu ettiğimiz ayet-i kerimeler de bir şey daha var. Hani demin sizin de buyurduğunuz gibi bir de şükür ifadesi vardı. Evet. 185. ayette. Evet. Şimdi mesela burada da çok enteresandır. Ayet-i kerimede iki noktaya daha dikkat çekeyim burada. Bir nokta daha var. Yani klasik fıkıhla. Süremizde sanıyorum daralıyor ama buyurun. Şimdi fıkıh kitaplarıyla şey yapacağımız, tersleşeceğimiz ama sizin de kabul edeceğiniz bir nokta var. Şimdi ve men kâne merîzan ev alâ seferen fe iddetun min eyyâmin ukar. Hasta olanlar veyahut da yolda olanlar diğer sayılarca, yani tutamadığını diğer günlerde tutacaktır diyor. Bakın burada orucun kazası diye bir olay vardır. Adam bu sene orucu tutmuyor, hastadır. Veyahut da yoldan gelmiştir, ihmal etmiştir. 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra ben falan zaman oruç tutmadıydım, tutamadıydım. Şimdi kaza yapıyorum diye oruç kaza yapıyor. Bakın burada dikkat edilen bir şey, Allah min eyyamin uhar, diğer günler diyor. Bize haftaları, ayları, seneleri izin vermiyor. Yani bu hususa da ayrıca bir dikkat çekmek isterim ben. Evet, şimdi burada dediğiniz konu şu, yani fıkıh kitaplarında buna farklı bir şey olsa da ama bazı içtihatlar da var. Bence de dikkate değer şeydir. Oruç, ikinci oruç gelmeden önce tutuluyorsa tutulur, tutulmuyorsa onun fidyesi verilir. Namaz 24 saat içinde kılınıyorsa kılınır, kılınmıyorsa ikinci 24 saat başlayınca olmaz. Onun yerine bir hasene, bir iyilik ya yapılır. O tabii onu Allah'a bırakacaksın. Evet, yani onun böyle, şeyde var yani, Bakara'da var. O evet. Geçmiştir. Onun şeyi artık Allah'a çok, kalmıştır. Çok itiraz göreceğini sanmıyorum. Tamam işte, isterse de görsün yani. Ben bu sözcükler üzerinde yani Müslümanların düşünmesini, şey yapmasını istiyorum yani. Evet, Sayın Hakkı Yılmaz. Şükre kalmadı sıra herhalde. Sanıyorum. Evet, işaret aldık. Ama önümüzdeki haftalarda tekrar yayınlanmış tefsirinizle de İnşallah. Daha başka konu